Ladies and gentlemen, मैं क्या बकिंगम पैलेस तू साल था चंडीगढ़ लुधियाना everybody is falling in love. मक्खी दिनों की दिशा सुधर था गान लगे राग I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you, I love you. ना पूछो. एक बार कहीं दिल लग जाए. दिल को डराती है दिल तो रब से भी नहीं डरता Yeah.